Nayo to sito bota bana e Nala mesana na solo na yo ya zoto Nyo so bakolo ba Mabotika na na sonyo Oh oh oh luzolo Ah luzolo Bona luzolo, na tuta katolo Bona luzolo, na yebi mana tere Nyoso pa koloba, babotika la na sonyo Arara luzolo, ah luzolo Bolingo yanga na luzolo to si to sala pani Bolingo yanga na ye ya ala Nyoso pa koloba bakotika la na sonyo Ata bosali nyoso bokole manzoto papa Bolingo yanga na mopero, mama loba. Bolingo yanga na yedengo se ya kanae. Bolingo yanga na emene yao. Bolingo yanga na dindo e, dindo yogo e. Nyoso boko loba, boko tikala na sonyo. Ata bosali nyoso e, adonda se. Yo yo yo yo. samba, ma pesina mutuki, na boma nyama, na boma makapu, na boma bakasa, e komita moya koka bola, bango batri misuni, batikelinga mukua, batikelinga mukila, batikelinga moto, balobina faiboye, pona yoana, e koki mama. Ah, ukitani na babanza. Mapasi ni kusozo momento. Pase na yo, pati na yo. Batombo yo, pasali po pesa yo makazi. Ah, kiapu kiapu e. Ah, kiangani kiangani. Bofinga bofinga, botongo botongo. Boina, boina. Nazali mungwate, nasila na mbula omu, nasila na kachanzungu ya madeswe. Nazali moto, moto nzambe asala, au kitani na evavanza. Mwana pasi libo sozo akumengo, pasi kayo, pati kayo. Ainsi va la vie, maka bongo la lokola mbonge dindisi babwa tué dubu dubu dubu mama. So basusu bazonga sima, bae bazonga sima, basusu na bisengo, kumye sote, ifore kile mama, mama, batia kilo kolo libo, so basusu bazonga sima, bae bazonga sima, basusu na bisengo, kumye sote, ifore kile mama, mama. Nanga mo pero na lembi. Nani tali soto e. Tika na sala ke bananuka no bolonga na nanda. Tika na sala ke bananuka esika na nyata. No kinga na inga. Nala kila nga ibamba sili nanga boyanga. Eko miranga banyomo. Nani tali soto e. Faut chercher par-ci, par-là, trouver vos sonores. Oh, oh. Una vitali soto, soto nangamo pero na lembi. Una vitali soto, tika na sala keba na luka lokolo ngana langa. Tika na sala keba na luka esika na nanyata. Aïe aïe chérie, balanda di amanko, bako mako luka luka, partout partout po maswa, via mo yo yo, de kokana na maswa, unana to monano. Kasuka seko tula Matako zalina mbongo Babwa kaka na zelate Boba zanga balokota Fiango mambu mingi Kolata kaka na mbongo Kulia se na mbongo Fiango mambu mingi Fiango viyoyo Aye aye chibi aye Balanda vya mambu Pako mako luka luka Partu partu po maswa Fiango viyoyo Eko kana na maswa Ata kozali na mbongo, mbabwa kaka na nzela te, boba zanga balokota, fiango mambu mingi, kolata kaka na mbongo, kulia se na mbongo, fiango mambu mingi, fiango viyoyo. Coco, la boba pour la salle en bongo terre. Chéri Coco, la fini à la salle et le côté. Bama Sananga, la boba pour la salle en bongo terre. Oh, famille à Nyonso, la fini pour la salle et le côté. Fiango, mambo mingyo, Olukolu kayango, Yoko yo, Olukolu kayango. Oh, la suga wapie, Olukolu kayango. Mambo mingi e Olukolu kayango Vipo yo Na tuka wapi e Olukolu kayango Sama mingi e Olukolu kayango. Napokarangaite bolingwa motino boe Napokarangaite Na boy na kufa sobai O parle petue Toki ba benga nganyolo Na boy na kufa sobai O parle petue Toki ba benga nganyolo tina nini toli na yo e komali seki Bongo, pas moyen, chérie, pas moyen, maman. Laissez-moi partir, oh. Dikambo yandenge bolukatie komalitio, maman. Chérie, à moi partir chercher, oh, bongo. Ebele yango ya makambo na kumba mokili elengi yo yo Yango likambo oyo biso ya susinga na mekate Ebele yango ya makambo na kumba mokili elengi yo Dolobaka juro nyonso mokili mabe Biso bato ya mokili tokomisa monde nzala Ndeke aliaka tango nyonso akonaka elanga te Biso bato ya mokili pololeo Celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui est intelligent saura gagner. Maman marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui est intelligent saura gagner. Donna. Mon cher, ma cambo trop évélé, compliqué tout ça là, bolingo compliqué. Dans ton basali qu'on bosse à la terre, il n'y a pas de son métier, mais il n'y a que des soins de gens. Ah, bolulé. Ngala mekate ebele yango ya makambo na kuma mokili elenge yango likambo oyo biso ya susi ngala mekate ebele yango ya makambo na kuma mokili elenge tolobaka juro nyonso mokili mabe biso bato ya mokili tokomisa monde nzala ndeke aliaka tango nyonso akonaka elanga te biso bato ya mokili bololeo Celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui est intelligent sera gagné. Celui qui marche dans la sagesse sera sauvé. Celui qui est intelligent sera gagné. Il y a des gosses. Yeah, yeah.